Welkom iedereen bij IT-bende 320 van 24 juli 2015 in de bokshanger Victor van Rijswoud, Bak van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn op zoek naar, naar Luc, maar die op zijn plaatje ligt in een zwembad. Zie ik hier in Skype, dus geen idee. Ja, ik ben nog steeds in Zweden, onderweg naar Noorwegen straks even heen en weer. Dus weinig tijd voor een hele lange podcast. Ook weinig nieuws. Dus dat komt mooi uit. Ik zag dat Google gestart is met een gigantische storage. Echt in de petabytes of zo. Weer een extra concurrentie voor Amazon. Ja, en dat gaat dus door. Ik heb de prijsmodel nog niet kunnen achterhalen, zal ik maar zeggen. Hoe gunstig het is om daar data in op te gaan slaan. Maar het is wel natuurlijk weer een stap van, willen we onze data wel bij Google opslaan? Willen we het bij Amazon opslaan? Of willen we het bij allebei? Gaan we een service bedenken die dat spreidt over verschillende bronnen? Nou ja. Ja, ik blijf het zelf een heel groot gevaar vinden om het op één plaats en met name buiten Europa op te slaan. Dus ik denk dat geeft toch nog altijd volgens mij veel mogelijkheden voor nieuwe services. Mm-hmm. Nou goed, als je het gaat spreiden, zou ik maar zeggen, wat uit veiligheidsoverweging. Zo van, ik wil niet alles bij Google of ik wil niet alles bij Amazon storen. Stel dat je het als backup gebruikt, deze nieuwe cold data storage. Jan? Ik vind dat je één ding overslaat, niet bij één company, maar ook niet op één plaats ook. Hè? Dus ook niet op één geografische locatie. Want ik denk dat dat ook steeds gevaarlijker wordt. En dat is het. Dat geloof ik dus, ook als je het als backup gebruikt, dat daar de mogelijkheid zit om ook nog nieuw business te doen. Mm-hmm. Ja, goed. Gartner die heeft al voorspeld dat in 2020 of zo er aanvallen komen op datacenters. Dus of het waar is weet ik niet. Maar dat wil dus zeggen dat je daar inderdaad over na moet denken mogelijk. Nou, ik denk dat het ook super aannemelijk is. Gartner is wat dat betreft heeft natuurlijk altijd een goed neusje voor FUD, zo gezegd. Maar ik denk dat daar zeker wat in zit. Je ziet natuurlijk toch dat er op enorm veel plaatsen enorm veel data staat die heel belangrijk is. En niet voor niks is er natuurlijk veel aandacht voor de virtual warfare en virtual defense en allemaal dat soort zaken. Want dat staat er gewoon aan te komen. Mm-hmm. Ja, maar dus zou er een service moeten zijn voor die mensen enabled over verschillende clouds, verschillende locaties dit te sturen. Maar dan heb je dus niet meer waarschijnlijk van, ik zet het alleen in Europa. Nee, ik denk ik las een tijdje geleden over een aantal nieuwe landjes die gecreëerd worden. Nieuwe specifieke kleine domeintjes, wie weet zit daar mogelijkheid in. Waarbij je ook buiten de juridische systemen omgaat. Dus ja. Ja, we gaan weer terug naar Sealand. Heb je dat ooit gevolgd? Ja, precies. Sealand was een van die dingen. Maar ik las er ook een aantal. Ik kan het zo niet zo snel terugvinden. Ik zit al eventjes te kijken. Maar ik zag een paar keer over dat je dan ook een paspoort kon krijgen. Mm-hmm. En ook weer even van een klein lijntje. Dus het. Dus ja, wie weet is dat nog een mogelijkheid. En daar een mooie cloud service neerzetten. Of in ieder geval virtueel neerzetten. En zien we dat je daar in ieder geval een bepaalde juridische systemen. Die toch heel erg makkelijk maken om in je data te kijken. Kunt omzeilen. Maar misschien ook op security level ook nog wat andere dingen kan doen. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou, voor de rest zag ik deze week op een heel ander vlak de Open Container initiatief. Daar begint langzaam wat te gebeuren. Het is een maand geleden aangekondigd op de Docker-conferentie. Docker hebben we natuurlijk hier in de podcast al meerdere keren benaderd. Maar er komt dus nu een nieuw soort Open Container systeem wat samenwerkt met Docker. En ja, eigenlijk het meer openmaakt om containers te gaan gebruiken in, voor softwareontwikkeling. Dus ik, ja, interessant om te zien wat dat, of dat open container wat, wat gaat doen. Het lijkt nu op dit moment alsof er inderdaad wat mee gaat gebeuren. Je moet altijd afwachten of niet iedereen gewoon bij Docker blijft. Of ja, wat dit soort dingen gaan doen. Maar ja, Oracle is er nu ingestapt, Twitter, AT&T. Ja, of dat echt het momentum is. Oracle stapt overal in, Twitter. Wat moet ik ervan denken? AT&T. Namen zijn nog niet per se dat ik denk, dit wordt de grote shift van naar open containers. Maar goed, het zijn in ieder geval geen kleine bedrijven die zich ermee gaan bemoeien. Dus dat is allicht goed voor zo'n initiatief. Kijken wat het gaat doen. Hey Martin, ja. Volgens mij is de opname weer vertrokken. Maar ik heb hier een backup opname. Dus tenminste, dat is mijn backup opname. Dus ik zal hem in. De live uitzending is weg. Ja, okay. Ik zal hem inbellen. Kijken wat er gebeurt. Spannend geheel. En dan krijg ik als ik nu aan deze kant geen recording heb en ik zie dat hij wel loopt, dan krijgen we dus een kleine gap in de audio-opname, omdat ik dan een stuk data ga verliezen. Dat is pas één keer gebeurd dat ik 10 minuten data kwijtgeraakt ben van een hele podcast. Ik ben nog nooit een hele podcast kwijtgeraakt. Dus afkloppen. Het is altijd lastig vanuit dit soort locaties om het goed op te zetten. Dus laten we kijken wat er mee gebeurt. Maar op dit moment, mijn recording loopt hier alsof er niks aan de hand is. En daar baseer ik eigenlijk ook alle publicaties altijd op. En ik moet maar sporadisch terugvallen op de backup lijn. Goed. Nieuws. Had jij nog wat? Jij bent nog tenminste. Jij bent gewoon nog niet op vakantie of zo, Bart. Nee, maar het is komkommertijd, hè? Het is zomer. Er is erg weinig nieuws. Ik heb niet zo heel erg veel gezien afgelopen week. Ik denk dat het inderdaad een beetje stilte voor de storm is. Voor de Windows 10 release. Mm-hmm. Ik zag helemaal geen Windows 10 nieuws. Iedereen is er een beetje klaar mee op dit moment, denk ik. Ze wachten allemaal gewoon af tot het 29 juli is. Ja, super repetitief op dit moment wat er is. Hè? Van, kan je wel of niet gratis updaten en iedereen die stelt de vragen. Maar vervolgens, het is gewoon potdicht. Het is een box van Pandora geworden, Microsoft op dit moment, rondom de release van Windows 10. Dus ja, ik denk dat je moet gewoon afwachten en kijken wat voor monstertje eruit gaat komen. En we hopen dat het een heel goed aardig monstertje is. En maar daar ben ik nog zelf nog helemaal niet zeker van, hoor. Dus het... Ik heb toch vaak ook nog wel een beetje het idee dat er nog rare addertjes onder het gras tevoorschijn gaan komen. En dat ze toch nog weer gaan proberen om er een melkkoetje van te maken. Mm-hmm. Dus ondanks alle positieve berichten die er in het begin de wereld in werden gestuurd. Maar ik denk, laten we het er vooral niet al te veel over hebben. Want, ja, ik denk ook de volgende podcast is na de 29e. Dus dan zijn we zeker, hebben we zeker wat te vertellen. Dan heb ik bij klanten de eerste sessies gezien. Ja. Volgende week niet meer te vertellen dan dat het uit is. Ik denk niet dat er al meteen duidelijkheid komt. Nou, maar... we zien natuurlijk de upgradepaden en of het gelukt is. En we zeggen, ik heb zoveel mensen die erop zitten te wachten, zou ik maar zeggen. Dus maar, als het niet gereleased wordt, zou het wel interessant... als het niet geïnstalleerd wordt, kan worden op dag 1, zou het wel een interessant feit zijn. Microsoft is sowieso van plan om het gefaseerd te doen. Dus er zitten een hoop mensen met smart en spanning zitten te wachten. Maar... Die zullen teleurgesteld worden. Ja, dat hoop ik niet. Maar goed, dat... Sowieso niet slim om als een van de eerste op een hele grote release over te stappen. Dus ik zeg niet doen. Wacht. Ja, ik ben het er eigenlijk normaal met je mee eens. Maar ik heb al zo lang nu met Windows 10 beta testen en zo gedraaid. Dat ik denk, nou ja, Het is gewoon Windows 8. Het is gewoon een surfpack met een startknop. Het is gewoon Windows 8.2. Dus ja, en een compleet nieuwe browser en een voice assistant. En, ja. Die het niet doet, overigens. Dat zijn gewoon twee applicaties die extra bijgeplakt zijn. Hoe boeiend is het? Maar goed. Maar waarom doet de voice assistant niet, trouwens? Ik krijg hem bij mij niet aan de gang. Wat ik ook doe. De eerste, Je krijgt hem niet aan de gang? Of hij luistert gewoon? Hij luistert prima. Als ik ook zeg, hey, Kana, dan komt hij naar voren. En dan zegt hij, oh, foutje. Probeer het later nog eens. Oh ja. Oké, want kijk, dat vind ik altijd een beetje vervelend, hè. Want al die voice assistants, vind ik toch dat die werken allemaal, die zijn allemaal gericht op native speakers. Nou, mijn Engels is echt niet als een Engelsman en ook niet als een Amerikaan. En vervolgens wordt er niet meer naar me geluisterd. Dus dat vind ik bijzonder frustrerend. Ik heb er ook overal op uitgeschakeld. Om elke keer geconfronteerd te worden met dat mijn Engels niet accentloos is. Mm-hmm. Dat is heel pijnlijk. Nou, ze moeten ook echt alles van je weten voordat je het aan kunt zetten. Ze moeten je locatie weten, ze moeten toegang tot al je bestanden hebben. Klopt. En ja, dat vind ik ook een beetje. Dat is heel erg blij van geworden. Maar ja, goed. Ik heb het een keer geprobeerd in een virtuele machine. Verschillende versies. Maar dat krijg ik niet helemaal aan. Ik weet niet wat er mis is. Oké. Maar misschien dat ik het, als ik het straks een keer probeer op een echte hardware installatie, niet als een virtuele machine, dat het dan wel werkt. Ik weet het niet. Oké. Maar goed, verder weinig nieuws eerlijk gezegd. Voor mij was er ook niet heel erg veel nieuws. Een van de nieuwtjes die ik interessant vond was dat Flickr toch ook weer een pro versie uit gaat brengen. Op een of andere manier wekte dat bij mij het idee dat het met Flickr toch eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed gaat. Dus ik dacht van en het is bij mij ook een beetje uit beeld verdwenen. Het hele Flickr. Gebruiken jullie het nog? Nee. Niet echt. Nooit gebruikt. Ja, het is echt een beetje. Ik heb het hele idee van dat soort photosharing sites is volgens mij ook een beetje een idee uit een oude doos geworden. Mm-hmm. Voor mijn gevoel. En dan daarom dacht dat ik. Natuurlijk nu via mobiele telefoons en nieuwe services. Het is misschien minder interessant geworden. Ja, het is minder interessant. Ja. Ja, klopt. En als dat dan in één keer, en dan proberen ze nog volgens mij een klein beetje met een pro-versie wat te frutselen, maar volgens mij is het gewoon einde verhaal. Heb je ook nog iets gevolgd over de Apple Music spul? Want daar, het is al eigenlijk rommelt al een poosje. We hebben het tot nu toe helemaal niet behandeld, maar dat rommelt al een poosje door het nieuws heen, zal ik maar zeggen. Dat er iets met dat mensen, artiesten zich er niet bij aansluiten of wel. En dat nu zie ik dat iemand 3500 items kwijt is van zijn albums. En dat er allerlei. Dat hij 3500 keer op add moet drukken of zo, als hij het wil toevoegen, eventueel. Dus dat er allerlei dingen eigenlijk spelen die helemaal niet kloppen aan het hele muziekding. Ik gebruik dat zelf niet, maar ik zie dat al allemaal voorbij komen. Denk, is het in elkaar aan het storten, dat Apple Music? Nou, ik krijg meer het idee. Ten eerste was ik al verbaasd dat Apple ook met music kwam. He, dat is het dacht van we hebben toch genoeg aan Spotify. En Spotify heeft zo'n dominante positie. Dus waarom moet daar zo nodig de strijd mee aangegaan worden? En het businessmodel van Spotify is volgens mij ook nog niet helemaal solid. Dat is één ding. En het andere is het, ik lees ook continu dat het allemaal niet mooi werkt. Ik ben geen Apple gebruiker, dus voor mij is het niet weggelegd. Ik lees dat Apple, zoals gebruikelijk, weer heel veel geld voor zichzelf vraagt. Dat deden ze ook toen bij die e-books. En dus die artiesten die worden daar niet helemaal vrolijk van. Mm-hmm. Ik snap, Je hebt Seven Digital uit mijn hoofd gezegd, waar ik wel eens wat mee doe. En daar ben ik gewoon super tevreden over. Daar krijg ik gewoon precies wat ik wil. Ik krijg gewoon de muziek en ik heb de muziek en ik raak het nooit kwijt en ik heb het gewoon. Dus ik snap niet waarom als mensen toch muziek willen, waarom ze niet gewoon meer... Ja, gewoon bij 7 Digital het doen. Het kan nooit veel duurder zijn dan Apple. Want ik vind het altijd nog steeds niks kosten als ik daar eventueel muziek koop. Dus. Ik las wel deze week dat Huawei, of wat de uitspraak is bij mij altijd een beetje lastig. Maar dat die over Afrika ook een hele grote muziekservice wil gaan uitrollen. Klaarblijkelijk zit daar nog een gat in de markt, zo te zien. Dus wie weet is dat iets waar nog wel ruimte zit. Maar volgens mij in de gewone zit toch niet echt veel ruimte. Nee. Maar het was toch wel een heel, of het is nog steeds een groot ding van Apple. De muziek, de iTunes. Of is de iTunes de streaming service? Is de iTunes ook als lokale service aan het afkalven of zo? Nee, dat lijkt me toch niet. Je zag dat de groei van de iPhones nog steeds toeneemt. En dan automatisch ga je naar iTunes toe. Dus ik denk dat het hele ecosysteem zichzelf wel goed in stand houdt. Mm-hmm. Oké. Nou, hey, daar is zeker weer jouw trein. Ja, het is weer de trein, zoals elke keer. Hè. Een ander nieuwtje waar ik vroeg me af of jullie dat ook opgevallen was, dat Mozilla met een nieuwe applicatie komt, Webmaker, waarbij ze zeggen van nou, op dit moment, we willen een missie van ons. Hè, dat kwam in een interview met, hoe heet hij ook alweer, een van die mannen van... Mark Surman, die kwam dat naar voren, die zei van, nou, we willen toch eigenlijk gewoon dat hele app development, dat moet allemaal veel makkelijker. Dat moet eigenlijk, iedereen moet dat kunnen. Ja, er was een... Volgens mij die appmaker al wel eens een keer behandeld, maar ik ben hem een beetje, ik kan me de details niet meer precies herinneren, maar is het niet... Ik ben natuurlijk een Ember-fan. Als we dan toch even over webdevelopment hebben en over simpel, dan zou ik zeggen, er is al een framework en het heet Ember, wat toch wel echt simpel is. Ja, maar Mark geeft aan in het interview dat het nog veel simpeler moet. Dat moet dus, het moet zo simpel zijn dat iedereen het gewoon kan. Mm. Dus je hebt geen opleiding meer nodig en iedereen die moet gewoon een app kunnen maken. Nou, ik denk dat een hele mooie trend is en ik denk ook een heel loffelijk streven om dat te demystificeren. Ik vraag me af of dat dan zo simpel moet zijn. Wat Ember 2.0 hadden wij natuurlijk over, die is, er zijn deze, want we hebben het over weinig nieuws, maar er gebeurt op dat vlak, sinds de 1.0 naar 2.0 release, gebeurt daar een sloot aan nieuwe dingen. Onder andere components. Normaal als je een JavaScript framework of zoiets proberen te programmeren, een applicatie voor in je telefoon, dan ging je van een normaal MVC pattern uit. En dat is een Model View Controller. En misschien kan ik daar wat over zeggen. Een model is je data. De view is natuurlijk wat je ziet. En de controller is state, of daar zit eigenlijk logica en andere dingen gebeuren daartussen, zodat dat de data in je view layer komt enzovoort. Dus alle dingen bij elkaar heet dat altijd MVC. En dat is wat ook Ember 1.0 altijd gedaan heeft. Met een controller en een model en een view. In 2.0 zijn ze overgestapt eigenlijk naar components. En components is een versimpeling waar jij het over hebt, Victor, van hoe je development doet. Want een component is gewoon een HTML tag. In basis. Oké. En een HTML tag doet dan. Dus stel dat we het hebben over een videoplayer. Even als voorbeeld. Dan zou je dus videoplayer met een minteken om aan te geven dat het een component is. Dus video min player als HTML tag gebruiken. En dan kan je daar opeens allerlei logica aan toevoegen. En op die manier kan je dus met simpele Lego blokjes en ouderwets HTML, zonder dat je begrijpt wat code is, kan je gewoon een videoplayer implementeren, omdat je hem gewoon als een add-on toevoegt. Je hebt daar speciale sites voor. Ik moet even kijken hoe dat eigenlijk heet. AmberAddons.com is onder andere een site waar je dan dit soort components kan zoeken. En je hoeft ze dus niet te kunnen programmeren. Je kan ze gewoon installeren direct in je Ember applicatie. En dan kan je ze gebruiken. En eigenlijk hoef je dus alleen maar HTML te typen om een videoplayer toe te voegen aan je applicatie. En dat geldt voor een heleboel components. Als je dus het weer wil tonen in de rechterbovenhoek, dan kan je daar gewoon een component voor laden. En daar hoef je dus niet speciaal programmeerspul voor te kennen. Ja, nou kijk, maar dat is natuurlijk een... ik moet je eerlijk zeggen dat ik Ember, behalve dan dat jij het er altijd over hebt, niet echt volg. Maar dat is natuurlijk toch wel ik denk dat gewoon een enorm mooie manier is om heel grote mensen, een hele grote groep mensen daarbij te kunnen betrekken. Mm-hmm. De app development, dat is duidelijk. Je ziet dat met name ook in China, de hoeveelheid apps die daar gebruikt worden echt verschrikkelijk groot is. Iedereen die werkt op zijn mobiel en iedereen die werkt op zijn tablet. En dat betekent dus dat je toch ook graag wil dat daar door iedereen ontwikkeld kan worden. Mm-hmm. Net als iedereen een boek kan schrijven. Het zou ook mooi zijn dat iedereen een app kan schrijven. En dat zou verschrikkelijk groei en explosie van hopelijk zinvolle apps met zich mee kunnen brengen. Mm-hmm. Nou, ik moet zeggen dat het dus steeds eenvoudiger wordt om met die components iets in elkaar te rijgen zonder dat je mega kan programmeren. Ja. Nee, ik zie inderdaad. Ik zit op Ember's add-ons te kijken en 1248 add-ons. Ja, dat is natuurlijk toch nog een behoorlijk aantal. Mm-hmm. Ja, en dat zit op allerlei niveaus. Maar op allerlei niveaus en allerlei, maar er is echt van alles te vinden. En het gaat als een tier. En we hebben dus eigenlijk alleen maar sinds de nieuwe Ember 2.0 hebben we veel nut van die add-ons. En die is dus nog bijna niet eens live, zal ik maar zeggen. Dus dit is wel een hoopvolle beweging. En misschien... zou Mozilla... waarom zouden ze het wiel opnieuw uitvinden, denk ik dan? Maar goed. Nee, dus, wat je hier aan informatie toevoegt, is dat klinkt dat als inderdaad het wiel opnieuw uitvinden. Tenzij het nog simpeler gemaakt wordt. Maar... zijn dit soort binnen het Ember-ecosysteem zijn dat allemaal gratis add-ons die je kan doen? Of zit er ook nog een betaalmodel achter? Nee, het zijn gewoon gratis. Het zijn natuurlijk licenties per add-on. Het gaat altijd, als je iets ontwikkelt en je wil het toepassen voor commercieel gebruik of voor de open gebruik, ja, dan moet je altijd natuurlijk de licentie lezen. Heel veel licenties binnen die add-ons pakken de mid-licentie die Ember ook heeft. En daar kan je ongeveer alles mee. Dus de meeste is gewoon direct toepasbaar. En alles is in principe gratis toepasbaar. Alleen ja, in sommige gevallen is het commercieel niet toepasbaar. Omdat het een GNU-license heeft of zo. Ja, oké. Dat is duidelijk. Maar ja, dat is wel nog goed om eens eventjes goed naar te kijken. En te kijken ook waar dat verschilt. En of het inderdaad echt het wiel opnieuw uitvinden is. Mm-hmm. Zelf ben ik er zeer enthousiast over om te zorgen dat iedereen dat kan. En dat heeft natuurlijk ook vooral te maken met de context waarin ik zit. Waar weinig goed opgeleide programmeurs zijn. En maar wel heel erg veel ideeën. En als die twee niet goed bij elkaar komen, dan betekent dus dat je een heel groot verlies leidt eigenlijk aan creativiteit en aan mogelijkheden om nieuwe dingen te maken. En als je niet meer een hele goede programmeur hoeft te zijn, maar wel je ideeën kan realiseren, nou, dan heb je dan denk ik dat ook dit continent, het Afrikaanse continent, heel snel daarbij zal komen om dingen toe te gaan voegen. Nou, jij geeft daar ook af en toe cursussen of jij stimuleert af en toe dat soort dingen, heb ik het idee. Of wat is jouw rol daarin? Ja, nou ja, goed, kijk, wat ik op dit moment hou ik me vooral heel erg veel bezig met bloggers en social media om de mensen te laten zien dat je die tools die daar zijn, die gratis beschikbaar zijn, ook kunt gebruiken om voor je eigen creativiteit en ook om proberen om de wereld om je heen te veranderen. Maar ik heb ook natuurlijk in Oeganda en ook in Papua Nieuw-Guinea hele departments computer science opgezet om te zorgen dat je dat het niveau van de programmeurs omhoog gaat. Mm-hmm. Want dat is gewoon, denk ik, een van de belangrijkste dingen die spelen in landen waarbij die later aangehaakt zijn met de informatierevolutie, de IT-revolutie, die moeten enorm hard rennen om bij te komen. Mm-hmm. Nou, en een van de dingen die ik wel altijd motiveer is en stimuleer is om te zorgen dat je frameworks gebruikt, om het wiel niet opnieuw uit te vinden, om open source te gebruiken, om te zorgen dat je kunt staan op de schouders van je giants, van de mensen die al veel werk voor je gedaan hebben. En dat is wel altijd het bericht wat ik uitstuur. Mm-hmm. Probeer niet alles met je. Je ziet gewoon dat er op universiteiten en ook hier in Cameroen, daar wordt nog heel vrolijk studenten opgeleid in C. Nou, ik denk dat je daarmee niet. Je kunt wel proberen om die achterstand via dezelfde weg weer in te halen. Maar ja, dat is volgens mij een inhaalslag die je nooit kan winnen. Dus je zult toch. C is nog steeds iets wat veel toch toegepast wordt in de wereld om dingen te produceren. Buiten JavaScript om natuurlijk. Er wordt natuurlijk heel veel. Ongeveer, wij zijn. Vooral zelf bezig, oorspronkelijk als scripttaal in Perl geweest. Dat is ondertussen natuurlijk onwijs oude taal, maar gebruiken wij nog steeds overal en nergens voor, omdat we dat zo goed kunnen. JavaScript is onze nieuwe programmeertaal, waar we heel veel in scripten, zal ik maar zeggen. Maar als we niet scripten en we maken een audio plugin of een ander soort SysTray plugin voor Windows of whatever, dan gaan we toch eigenlijk altijd terug naar C vanwege de stabiliteit, de compactheid, dus dan wil je niet zo'n grote scriptpipeline. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat het ook, ik wil niet zeggen dat het onbelangrijk is. Maar het betekent, wat wel van belang is hier, is of je wel of niet snel ook zinvolle dingen kan leveren. Mm-hmm. En er is een enorme achterstand in te halen. En ook om te zorgen dat ze zo'n continent. Ik denk dat Afrika is toch een beetje het laatste continent wat aangehaakt moet worden. Dan kun je gaan zeggen. zeggen van ja, we gaan hele low level dingen gaan we programmeren. Of we gaan mensen leren om binnen bepaalde frameworks meteen te kunnen produceren. Mm-hmm. En om van daaruit te zeggen van nou, kijk, als je dan ergens tegenaan loopt en je wilt verder gaan om een nieuwe plugin te schrijven, ja, dan moet je echt gaan programmeren. En daarvoor is het ook van belang dat je dat soort talen kent. Maar ik denk dat mijn insteek is altijd dat je in eerste instantie gaat proberen om mensen te laten zien dat je hele mooie dingen, werkende dingen kan maken om daarmee enthousiasme op te wekken. En dat je ook snel een app kan maken die je eventueel gewoon in de Play Store kan zetten. Nou, een grotere motivatie kan er niet uitgaan van, kan je niet creëren voor een jonge programmeur. Mm-hmm. Dus in die zin promote ik altijd om toch gewoon open source software te gebruiken, om te configureren in plaats van opnieuw totaal te programmeren. En als ik dan dit soort dingen zie als webmaker en wellicht ook als Ember, dan denk ik van ja, dat zijn dus de tools om mensen aan te laten schakelen, om enthousiast te maken, om een rol te kunnen laten spelen. Ik denk het zeker. Ik denk dat als je het probleem is dat de mensen die met zo'n framework bezig zijn, die zijn onwijs goed bezig, maar die zijn af en toe niet bezig met dit soort stimulans aan te brengen natuurlijk. Want er is een simpele, voor Ember bijvoorbeeld, is er een command line interface. Als je die installeert, dan kan je als beginnend, als je wel iets van computers weet, kan je een Ember applicatie in de lucht brengen in een kwartier. Ik durf te wedden dat als jij Node installeert, Victor, dat is de JavaScript engine die je nodig hebt om lokaal dingen te kunnen runnen, en je installeert Ember CLI. Dus die twee dingen samen installeer je. Dan heb jij over een uur heb jij een applicatie draaien die zegt welkom Victor of zo. En je gelijk in staat stelt om data aan te passen in de live via HTML pagina. Ja. Ember Core team, van de Ember Core team mensen zit in een mobiele startup voor betalingen in winkels in Amerika. Allemaal via Ember, allemaal via de telefoon. Dus de kans dat Ember later heel makkelijk met een Cordova layer of zo geladen wordt, dat zal redelijk snel kunnen gaan. Dus, ja, nou, ik denk, dat is in mijn beleving vooral, en natuurlijk ook vooral in mijn context, ook de zaak die je graag wil doen. Snel, grote stappen snel thuis. En vooral laten zien dat je mee kunt doen. Mm-hmm. Dat je mee kunt doen in het ontwikkelen van dingen. Ja, dat je ideeën om kan zetten in software. En ook met die software de hele wereld rond kan gaan. En of dat nou Ember is, of dat Webmaker is. Dat maakt me niet zo heel erg veel uit. Of je daar een mooi stuk open source software aanpast aan de context. En niet meer helemaal vanaf scratch hoeft te beginnen. Nou, dan denk ik dat dan krijgen we mensen die gemotiveerd raken. Mm-hmm. En die mee willen doen. Ja, ik denk ook dat het heel belangrijk is. Goed. We dwalen een beetje af naar dit Ember onderwerp. Maar misschien buiten de podcast om moeten we dat een keer eens. Moet ik je dat een keer eens laten zien, Victor? Ja. Daar ben ik zeer in geïnteresseerd. Want ik heb hier toch nog wel wat contact met jonge programmeurs. En ik zie dat ze verschrikkelijk aan het struggelen zijn. Mm-hmm. Met name de mensen die traditioneel opgeleid zijn hier aan de universiteit. Die denken dat ze alles nog zelf moeten gaan maken. En dat is volgens mij niet. En dan zie je dus daarmee ook een heleboel mensen afhaken. Mm-hmm. En wat mij altijd opvalt is dat mensen doen hier informatica en vervolgens wat ze dan eigenlijk gaan doen is over het algemeen netwerk. netwerken installeren, netwerken beheren. Omdat het programmeren gedeelte zo verschrikkelijk moeilijk is dat daar 90-95% van de mensen op afhaakt. Mm-hmm. En dat heeft te maken met het onderwijsmodel wat ze aangeboden krijgen. Ja, ik kan me voorstellen dat als je C als taal gaat leren, dat dat nou niet echt de meest stimulerende actie is. C in deze tijd, want het resultaat is natuurlijk op de command line 4 plus 4 is 8. En dat stimuleert, ja. dat stimuleert gewoon niet. Je moet natuurlijk iets grafisch, iets moois. En daarom denk ik dat inderdaad wat je zegt, die Mozilla-achtige dingen die meteen resultaat geven. Ember is nu misschien meer, als je wil starten, meer nog alleen web. Dat verandert, weet ik zeker. Maar dat zijn weer extra stappen, want je moet dus, wat ik net zei, je moet Node geïnstalleerd hebben. Het liefst moet je Git hebben draaien. Als je dan een telefoonapplicatie wil draaien, moet je het liefst Cordova installeren en dan moet je nog een soort tester hebben voor telefoons. Dus dan krijg je alweer een hele berg tooling die je moet installeren en moet weten dat je dat moet installeren voordat je kan beginnen. Dus als Mozilla dat kan oplossen, dan zou het mooi zijn. Maar ze zouden het eigenlijk net zo goed kunnen oplossen door een soort Cordova Ember Node kit te maken, zal ik maar zeggen. Dus een soort layer over. Nou, wie weet hebben ze dat ook wel. Misschien ligt dat er ook onder. Hè? Mm-hmm. Ember is open source. Alles wat Mozilla doet is ook open source. En wie weet hebben ze daar gewoon een nieuwe layer overheen gelegd. Dus de moeite waard om even heel goed naar te kijken. Ja, maar je moet één ding goed realiseren voor. En met name voor de landen buiten Amerika en Europa. Is natuurlijk het web veel minder interessant dan de mobiele applicaties. Hè? Je ziet dat in Afrika eigenlijk zowat iedereen mobiel werkt. En iedereen die werkt op zijn smartphone en op zijn tablet. En eigenlijk niet meer op computers. Hè? Niet meer op laptops, niet meer op desktops. Men werkt hier, en ik denk dat je dat ziet in China, dat zie je in India, dat zie je in ook op het Afrikaanse continent. Alles gaat via mobile. Mm-hmm. En wat wil je dan en zeggen? Dat je dus eigenlijk, dat Mozilla dit niet ver genoeg trekt. Dat ze dus de hele applicatieontwikkeling op het mobiel moet in plaats van op een computer. Nee, dat nog niet eens zozeer, maar wel dat je de rekening moet houden met dat al je publiek, de gebruikers, allemaal via hun mobiel de applicatie gaan gebruiken. Hè. Dus ik denk dat de markt is. Maar ik denk dat je de ontwikkelaars, die zullen toch wel gewoon computers blijven gebruiken. Het lijkt me verschrikkelijk lastig om op je mobiel een applicatie te ontwikkelen. Maar het enige wat eruit hoeft te komen is alleen maar een mobile app. Mm-hmm. Oké. Okay. Wil je markt krijgen? Mm-hmm. Ja, nou, wat ik zei, ik weet dus niet dat dit Mozilla-project, hoe makkelijk dat richting mobiel gaat. Ember heeft toch die extra layer van Cordova nodig en wat installeerwerk daarvoor. Wat volgens mij niet, wat staat volgens mij verder opgepland. Dus dat zal pas over een half jaar een beetje beschikbaar komen als mainstream oplossing, want je ziet deze add-ons wat ik je net heb laten zien, die er komt binnenkort, of er is vast al nu al een heel simpele Cordova add-on. Ik heb hem niet gekeken, maar ik denk dat als je Cordova intoetst, dat je meteen add-ons krijgt die dat allemaal al voor je regelen, maar het is nog niet helemaal mainstream. En je moet weten dat je het moet doen, zal ik maar zeggen. Dus, ja, goed. Nou, laten we het er een keer later over hebben. Ik denk dat ik naar Noorwegen probeer te komen. Volgende week is de podcast vanuit Nederland. Is al het nieuws terug. Is Microsoft gestart met zijn Windows 10. Dus gaan we weer echt van start, zal ik maar zeggen. Ja, nou, geweldig. Dus ik verheug me erop om volgende week te zien hoe het met Microsoft uitpakt. Oké. Okay. Dus zit nu al te handen vragen. Hey, tot volgende week. Oké. Doei. Oké, doei.